وقال الذين اشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم. دی آیات کے اللہ تعالی رد کی پا دا مشرکان پا استدلال بنی اللہ تعالی رد کی دا غسی مخیم داری تفصیل ویا شو مخیم دیو کی دا غسی آیات تیر شو دا استدلال دیو کاو پا طریقی دا الزام سر پا مومنان غنی دیو بشتیر کاو بی دینی بے کولا کچا بوتوی چی ترا شرکو لیکی سوری انعام کردی بیان شو وے اے مومنان ولی تاسو نو چې دا هر کار په مشیت د الله تعالی باندې دی که چرته د الله تعالی مشیت ته موږ شرک نه وکړو خو زمونږ دا شرک د الله تعالی په مشیت کې داخل نه د دې آیات جواب راځي په دې وروسته آیات کې و جواب راځي وقال الذين اشركوا او وایا کسان چې شرک کړی دی لو شاء الله کشری غختل الله تعالی ما عبدنا موږ به بندگی نه وکړو من دونې سوا د الله تعالی نه من شي د هیڅ یو شي خو لیکن مونږ چې د الله تعالی نه علاوه د بل چا بندگی کو نو په دې باندې الله تعالی راضی دی دا د الله تعالی په مشیت کې دی نحن مونږ ولا آباؤنا نو مشرانو زمونږ نه ولا حرمنا من دونه من شيء او نه به حرام کړی مونږه من دونه اذنه سوا د اجازت د الله تعالی نه من شيء څه شي مونږ چې وسط ځان نه د حلال او حرام جوړو نو دا د الله تعالی په مشیت باندې دی کذالک فعل الذین من قبلهم دغه شان کار کړی وا کسانو چې دیونه مخ کیو دی سمانا دا. تفسیر مدارک لکلی دی کذب الرسول وحرم الحلال دا دی موجوده کافران و دا مکی مشرکان نجم مخی کم کافران تیر شوی دی ناغیم دو کارو نکلیو دا اللہ تعالی دا پیغمبرانو تکذیب کردیو وحرم الحلال او کم سیزونه چی پاغی باندی حلال و ناغی حرام گرنلیو پا حل علی الرسول نشتر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم منی الا البلاغ المبین مگر رسول دیخ کارا او دا داعی دا حق کارسلی چی اللہ تعالی دین با پاک ساک بیانی نور که بیا خلق شیر کئی ندا پا غیبان مجرم ننی ولقد بعثنا فی کل امت الرسول ان اعبد الله واجتنب الطاغون ومنهم من هد الله ومنهم من حقد علیه ضلالا فسیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المکذبین دیکی دلیل نقلی اجمالی بیانی کی دا طول انبیاء علیہ السلام او دی آیات کی جواب دی رمخ کی سوال لپارا خبر باندې ځان پوهې کوي مشرکان وی چې زمونږ دا شرک د الله تعالی په مشیت باندې دی مونږ چې دا تحلیل او تحریم کو دا د الله تعالی په مشیت باندې دی نو دی آیات کې الله تعالی دغه جواب ذکر کوي جواب داري تاسو به خبره کې دروغ وای که تاسو په شرک باندې الله تعالی راضی وي نو بیا د توحید د پر الله تعالی ټول پیغمبران ودرا لېګل د شرک د رد د پر الله تعالی پیغمبران ودرا لېګل د دې مسلې د پر الله تعالی تمامي پیغمبران نه لېګل دي نو که چرته الله تعالی په شرک باندې راضی وي نو بیا الله تعالی پیغمبران ودر لیږل ولقد بعثنا فی کل امت او یقینا لیکل دي مونږه په هر یو امت کې رسولن پیغمبر په دې خبره باندې ان اعبد الله تفسیر سمرقندی وی وحید الله واطیعوه چې د الله تعالی توحید او منید الله تعالی تابعداري وکي واجتنب الطاغوت او ځان بچ کړئ د بندګۍ د غیر الله نه د طاغوتیانو بندګۍ باندې کوي د هغه قانون او نظام باندې منئ فمنهم من هد الله نو باز دیونه غوڅوک دی چې هدایت کړی دی هغه ته الله تعالی لدینه تفسیر سمرقندی لیکلی دی یعنی الله تعالی او تخپل دین خود لید و منهم من حقد علی ضلاله او باز دیونه هغه چې په خشوی د پاغي باندې گمراهی نو کله چې الله تعالی پیغمبر د الله تعالی دین بیان کړ توحید بیان کړ رد یو کبه شرک باندې نو خلق دوړل شول یو هغه چې الله تعالی او ته دین خود پاغي باندې عمل وکا او باز هغه چې پاغي باندې پیسله د عذاب پیسله د گمراهی پاغي باندې ثابت شوله پسیرو فل ارض نو وګرځي پزما کی پنځور وګورای کی کنا عاقبت المکذبین چې سرنګ شو انجام د تکذیب کوون کو د الله تعالی دین چې دروغجن کو د الله تعالی پیغمبر دروغجن غنه او سیرو کی دومانی دي سیر د مطالعه او سیر د سیر المشید ونب کی داخلي او پنځورونو مراد نظر د عبرت تی مراد ده پندرو زی وګرځی لار شي پدما کی پندرو وګوري په نظر د عبرت باندې کیف کان عاقبت المکذبین چې سرنګ شو انجام د تکذیب کوونکو چې د الله تعالی دینه دروغجن ګڼ ان تحرس علی هداهم فان الله لا یهدی من یضل وما لهم من ناصرین دی آیات کې الله تعالی تسلی ذکر کوي نبی صلی الله علیه وسلم ته اے پیغمبره ته صرف د الله تعالی دین بیانوا ہدایت کول او یا ہدایت نہ کول دستا په اختیار کې نه دی. د دې اختیار الله تعالی تعالی اند درکړي. بس تا چې کوم ذمہاری ده تا خپل کار کوه او دا الله تعالی چې کوم کار دی هغه بکی. ان تحرس علی هداهم کچری هرس کې ته د خلکو په ہدایت باندې په دیندار کېدل باندې په ان نو دا ته نشي کولای. اولی ذکر فإن الله لا يهدي قنا الله تعالی ہدایت نہ کوي مې یذل نو څوک چې الله تعالی بلاری کې چاته چې الله تعالی په تقدیر کې ہدایت نه لیکلې او گمراه یې همیشه لپاره نو هغه ته الله تعالی ہدایت نه کوي. و ما لهم من ناصرین او نه به دې لپاره هیڅوک مددګاران. تفسیر سمرقندی لیکلی دي و ما لهم من ناصرین مانعین من نزول العذاب. څوک نشته بچ کوون کې دی ولر د الله تعالی د عذاب نه کړ د الله تعالی عذاب په دې باندې راځي نو دا اللہ تعالیٰ غا عذاب یا سوک نشی بچ کولے مانعین من نزول العذاب. و اقسمو باللہ جادا ایمانیم لا یبعث اللہ من یموت بلا وعدنا لی حقا ولیکن اکثر الناس لا یعلمون. دی آیت کے اللہ تعالیٰ زجر ذکر کی پہ انکار دا باس بعد الموت بان دا خلق دا قیامت دا انکار کی اللہ تعالیٰ غیتا زجر ذکر کی. و اقسمو باللہ یا قسمونا کری دی پا اللہ تعالیٰ بانی جادا ایمانیم مضبوط قسمونا دیو پا اللہ تعالیٰ وانی قسمونہ کری دی خلی کن مضبوط قسمونہ اللہ تعالیٰ وانی کری دی مخ کی تاستوی لشیو مشرکانو با قسمونہ کول پا اللہ بانی ہم او پا غیر اللہ بانی بے ہم قسم کو خلی کن مضبوط قسم بے آغاو چی کم بے پا اللہ تعالیٰ وانی وکو نو اللہ تعالیٰ وانی چی دیو قسمونہ کری دی پا اللہ تعالیٰ وانی سنگ قسمونہ کری دی لا یبعث اللہ چی نمرا جندی که اللہ تعالیٰ مجموتو سوک چی ملو شوی دی کم خلق چې مړه شوی دي نو هغه الله تعالی نه راپورته کوي هغه الله تعالی نه راپورته کوي دی په دې باندې قسمونه کړی دي الله تعالی په هغه باندې رد بلا ولینا الله تعالی دا کم خلق چې مړه شوی دي الله تعالی به راپورته کوي بلا بلې ولی باندې راپورته کوي الله تعالی راپورته کوي به وعدا علی دا وعده ده په الله تعالی باندې حقا رښتونی یقیني ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن زیات خلق نه پويږي دید ایک عبارت کی تقدیر دیں زان پوئے کی لیبعثنہم لیبین لہم لیبعثنہم خام خارا پورتکی با اللہ تعالی دیو لرا تفسیر بیزاوی دغلی کری دی او دغسی تفسیر جلالین دغلی کری دی لیبعثنہم خام خارا پورتکی با اللہ تعالی دغا مرو لرا ولی را پورتکی لیبین لہم دیر پارا چی بیان کی اللہ تعالی دیو تا اللذی اغا خبری یختلیپون پیش دیو اختلاف کرد پاگی کی دیو چې بکمو خبرو کې اختلاف کئ نو الله تعالی به قیامت کې راپورته کوي ډیره پاره چا غو ته بیان کی یختلفون فيه من امر الدین تفسیر جلالن وی د الله تعالی په دین کې اختلاف کړو نو الله تعالی به دغه اختلاف فیصله کوي او د الله تعالی دغه اختلاف فیصله چې راغه عملی فیصله دي د الله تعالی به دین خلق په جهنم ته غورځي او نیکان به جنت ته لاړ شي وليعلم الذين ادرى پاره چې پوي شي هغه کسان کې پروج کوپر کړی دي انهم كانوا كاذبين چې دیو دروغ جنو کافرانو په خبر کې دروغ جنو لا يبعث الله من يموت دیو الله تعالی به دا مړی نه راپورته کوي نو الله تعالی دا مړی راپورته کړل دیره پاره دا کې کافرانو په دې خبره باندې پوي شي چې مونږ دروغ ویل الله تعالی غ راپورته کړل انما قولنا په دې آیت کې اوس اثبات د قیامت بیانې د الله تعالی د پاره بالکل قدرت کامل شته نه نو الله تعالی ته دوباره جوندی کول د خلکو دا څنګه ګران خونه دي انما قولنا یقینا وینا زمون غالي لشین دیو سیس په واره کې اذا اردنا هو کله چو غړو مونږه کېدل دغه ان نقول له هو مونږه غیتا کون شافه یکون نغ موجود شي بس دغه د الله تعالی کار دی الله تعالی چې رسپ با د سکار په واره کې اراده وکي بس هغه ته وای چې شا نو بس هغه موجود شي بس په هغه سات کې موجود نو دغه سی قیامت ان کانت الا صيحه واحده سوره یاسین کې وراشد واتی ان مرایت کې بس قیامت چې قائمی کې په لګ وخت کې بیا دوباره پرد کې په لګ وخت کې